यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम बह रहा है और परमात्मा रह रहे हैं। ये परमात्मा रत्ना देखे तो अपने को देखो, ये नमूना है परमात्मा का। शरीर हमारा बदल रहे हैं, हम नहीं बदले हैं। बदलने वाला शरीर अलग है, न बदलने वाला अपना स्वरूप अलग है। मैं वही हूँ जो बचपन में था, परंतु शरीर वैसा नहीं है। शरीर में परिवर्तन हो गया, बदल गया, पर अपने में परिवर्तन नहीं हुआ। अपने बदलना मैं वही हूँ। हमने ऐसे प्रतिज्ञा होती है कि बचपन में मैं पढ़ता था खेलता था वही आज हूँ। इसमें निस्संदेह बात होती है, वही मैं हूँ। मेरे में परिवर्तन नहीं हुआ है। शरीर के साथ अपने को मान लेते हो तो शरीर के बदलने से अपने में बदलना मान लेते हो, आप बदलते नहीं हो। शरीर में मनुष्य से में क्या बदलना है, दूसरे शरीर में चलता भी तो भी आप नहीं बदलते, शरीर बदल जाता है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी बन जाता है, देवता बन जाता है, राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है, तो ऊपर का शरीर बदलता है, पेट में सूक्ष्म शरीर बदलता है, कारण शरीर भी बदलता है, परंतु आप स्वयं नहीं बदलते हैं। स्वयं आप जो अपने को मानते हैं कि मैं हूं, ये आपका स्वरूप है। तो क्या है स्वरूप? खूब ख्याल करें, सत्ता होनापन, ये सत्ता आपका स्वरूप है। सत्ता है वो बदलती नहीं, ना भाव बीते थे सत्ता, सत का अभाव होता नहीं। सत्ता अभाव, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, और विद्यमान सत का अभाव ही विद्यमान है। और ना सतो विद्यते भाव, असत भाव, असत का भाव ये विद्यमान नहीं है। ये जो भाव दिखता है ना सत का, जो परिवर्तन का हैपड़ा दिखता हैपड़ा कायम नहीं है इसका। हरदम बदलता है, हरदम ही बदलना ही बदलना केवल स्वरूप है। आप देखते हो उंगली या दो बार नहीं देख सकते, आप देखते हो तो बदलती, आप देखे ना देखे वो तो बदलता ही रहता। जैसे गंगा जी का प्रवाह, आप सुबह जल्दी जाकर रात में देखो तो वैसा ही है, दिन में देखो तो वैसा ही है, आधी रात को देखो तो वैसा ही है, शाम को देखो तो वो तो अपने दिन में बह ही रहा है एकदम ही। ऐसे ये संसार सब बह ही रहा है, सब ये जितना दिखता है सबका सब बह रहा है। समुद्र में जैसे जा रही है गंगा जी, ऐसे ये सब मौत में जा रहे हैं, प्रलय में जा रहे हैं, अंत में जा रहे हैं। और जाते हुए को देखता है वो न जाने वाला ही देख सकता है। आप दरवाजे पर खड़े रहे, आपके सामने एक आदमी गया, दो चार मिनट के बाद में दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तो वे जाने वाले सब जाने वालों को नहीं देखता, पर ठहरने वाला सब जाने वालों को देखता है। ऐसे आपकी जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, आप अवस्था को जानते हैं। बालकपन है, जवानी है, अवस्था है, वृद्धावस्था, इसको आप जानते हैं। तो आप जानने वाले अलग है, ये जानने में आने वाले अलग है। जैसे थम्भा देखने में आता है, मैं देखने वाला हूँ, ये दीवार देखने में आती है, मैं देखने वाला हूँ, ऐसे अवस्थाएं शरीर है दिखने वाली है, मैं देखने वाला हूँ, वो आप देखने वाले अलग हैं। ऐसे संसार मात्र बदल रहा है। वृंदावन का ढांचा अगर देखे तो मेरे को 60 वर्ष हो गए, 61 वर्ष हो गया आया था, उससे बहुत बदल गया। ये थे ही नहीं, ये मकान वकान या कुछ नहीं था। साफ समझ थे, बहुत दूर तक बस गया या था ही नहीं। तो बदलता ही चला जा रहा है, अभी भी वर्ष वर्ष में बदलता है, और वर्ष वर्ष में बदलता है वो महीने महीने में बदलता है, महीने महीने बदलता है वो दिन दिन में बदलता है, और दिन दिन में बदलने वाला घंटा घंटा में बदलता है, घंटा घंटा में बदलना, मिनट मिनट में बदलता है, मिनट मिनट सेकंड सेकंड में बदलता है। बदलने का प्रवाह का नाम ही संसार है। बदलने का जो प्रवाह है, इस प्रवाह को ही है कहते हैं। जब नदी नदी कह रहे हैं गंगा जी बह रही है, कल की सीढ़ी पर ही, कल की पैड़ी पर ही गंगा जी बह रही है, कल की सीढ़ी पर ही, सीढ़ी पर ही गंगा जी बह रही है। तो बह रही तो कल की परिप्रज्ञा कल की सीढ़ी पर ही है नहीं, वो बह रही है उसी जगह। ऐसे ये संसार बह रहा है हरदम। तो संसार बह रहा है, शरीर बह रहा है, और स्वयं आत्मा आप में नहीं बह रहे हो, और परमात्मा व्यापक परमात्मा वो नहीं बह रहे है। तो नहीं बह रहे, नहीं बह रहे का विभाग आत्मा का और परमात्मा का है, और बह रहे स्वभाव शरीर का और संसार का है। शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते, ऐसे अपने को भी परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। आप अलग मान लेते हैं, यही गलती होती है। संसार को छोड़कर शरीर नहीं जा सकता कहीं भी, तो शरीर संसार एक है, तो संसार शरीर एक है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा एक है। अब क्षितिजल पावक अग्र समीर शरीर का बिताया गया, पृथ्वी तेज वायु आकाश इस शरीर है ये, तो ये पांच भौतिक है तो ये एक है। प्राकृतिक अगर कहते तो भी एक है, और परमात्मा स्वरूप तो भी एक है। इसमें जो भेद मानते हैं, अलग मानते हैं, ये गलती होती है। व्यवहार तो भेद मान करके करें, पर भाव में भेद नहीं होना चाहिए। भाव भेद है न करी चित्त, भाव भेद नहीं। तो भाव क्या, राग द्वेष होते हैं, ये भाव भेद से होते हैं, नहीं तो अभेद है सब भाई। तो अभेद होने के संसार का अगर अभेद कर दो शरीर के साथ, तो परमात्मा के साथ आपके अभेद का अनुभव हो जाएगा, और शरीर के साथ और संसार के साथ भेद रखोगे तो परमात्मा के साथ आपका अभेद उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपके वृत्ति आपकी स्थिति इस संसार में शरीर में ही रहेगी, और इसमें एकता है नहीं, है वास्तविक एकता। जैसे अपना एक शरीर है, उसमें हाथ अलग है, पांव अलग है, माथा अलग है, पेट अलग है, पेट अलग है, ये सब अलग अलग है, पर अलग होते हुए भी आप एक है, एक शरीर हमारा एक है। ऐसे ही अलग होते हुए भी भौतिक एक है, ये शरीर के अंग है, संसार का अंग है शरीर है। जैसे संसार हाथ का अंग है, अंगुलियां है, ऐसे ये एक संसार की अवयव है। तो इस अवयव की एकता देखते हुए जो छोटा है वो बड़े की सेवा में लग जाए, मानो एक सेवा एक शरीर है, वो सबकी सेवा में लग जाए, अपनी वस्तु सबकी सेवा में लग जाए, अपनी बुद्धि सबकी सेवा में लग जाए, अपना शरीर सभी सेवा में लग जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने में लग जाए, अपना अलग रखे वो सेवा वास्ते सेवा के लिए ही है, जितना एक हो गया बाकी रह गया वो भी है सेवा के लिए ही केवल, ये कर्मयोग हो गया। और इस रहे में जो रहने वाला परमात्मा रहने वाला वो एक है, तो ये संसार में नहीं हूं तो शरीर भी मैं नहीं हूं, तो ये संसार में नहीं शरीर में नहीं, मैं जानने में आने वाला नहीं हूं, जानने वाला हूं, जानने में आने वाला संसार और शरीर है, मैं इनसे अलग हूं, इनमें नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये नहीं मोक्ष का निषेध करो आपको अपना अंग हो जाएगा, इसको ज्ञान योग कहते हैं। विवेक की प्रधानता से अपने स्वरूप को अलग समझ, अपने स्वरूप की स्थिति नहीं करना है, इनकी स्थिति नहीं है, इनको अलग करना है, आपको सदैव अपना अंग हो जाएगा, ये ज्ञान योग है। और ये संसार में ये सब परमात्मा का है, न संसार अपना है, न शरीर अपना है, न स्वयं अपना है, ये शरीर भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का है, अपना आप ये भी सभी परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा मान है, ये भक्ति योग हो गया। तीनों से ही कल्याण हो जाता है, शरीर शरीर को एक कर दो तो आप अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ तो सही अलग हो जाएगा, आप सही परमात्मा हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, परमात्मा के साथ एक हो जाओ फिर परमात्मा आप ठीक है। मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावन सहज स्वरूप, परमात्मा एक हो जाओ। मत्स्यता मतलब तो प्राणा इसमें लिखा है, तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमा नाशयामि, मैं अज्ञान से अंधकार का नाश कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता दे दीपमान, ज्ञान के द्वारा तो भगवान कर देंगे न करने अपने क्या मतलब है, हम तो भगवान के हैं, उनका नाम करते हैं, गुण गाते हैं, उसमें रहते हैं, तो गुण गाते रहो, उसे लगे रहो, शाम आप साफ हो जाएगा सभी। दुष्यंति से रमंति से तेषाम सतदीपता नाम भजता प्रदान बुद्धि योगो, मैं बुद्धि देता हूँ और क्षमता आप भगवान दे दे, आप साफ है, आप ही चिंतन करता हो, जैसे बच्चा माँ की गोदी में पढ़ा रहे आप जहाँ बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा होने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, आपको बड़ा होने के लिए ज्ञान करने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं, भगवान को छोड़ो नहीं, माँ को छोड़े नहीं पर बच्चा, तो आप साफ हो जाता है, ऐसे परमात्मा में एक हो जाएगा। मत्स्यता मतगत प्राणा, भगवान का चिंतन है, भगवान के प्राण है, तो भगवत का प्राण के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्राण परमात्मा का, मेरा प्राण नहीं है, एक प्राण नाम श्रेष्ठाओं का है, वो जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, अपने पढ़ना, पुस्तक, ये क्रिया है, ये प्राणों की होती है, तो सब भगवान के लिए करे, तत्चिंतनम तत्कथनम तत्व परस्परम तत्बोधनम, तो मत्स्यता मध्यगत प्राण, चित्त भी भगवान लोग है, प्राण भी भगवान लोग है, तो एक भगवान हुआ मध्यगत प्राण, बहुत ही अंतर परस्परम, और परस्पर उस परमात्मा की बात कई बार कथी अंतर, सुनने वालों तो सुनावे, पढ़ने वालों तो आपस में बात करे, सुनाने वालों तो सुने, नहीं तो आपस में बात करे, ये दूसरा विभाग है, मत्स्यता मध्यगत प्राण, और बोध यंत परस्पर कथियंत मांग नित्यम, और तुष्यंती से रमंती, ये फल हो गया, ये दो फल हो गया, ये संतोष है और रमन करे मस्त है, बड़ बड़ा काम हो गया, और मत्स्यता मध्यगत प्राण और बोध यंत परस्पर कथियंत से मांग नित्यम तुष्यंती से रमंती से, इसमें ही रमन कर रहे, मेरी संतोष है, मौज हो जाएगी, सोते ही स्वभाव है, सब काम भगवान के लिए करे, यही बात, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद यद तपस्या कौन थे तद करोषि व दर्पणम, ये क्रिया है, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये होगी वस्तु, तो वस्तु भी परमात्मा की, परमात्मा के लिए है, और क्रिया भी संपूर्ण परमात्मा के लिए है, क्रिया और वस्तु दो ही चीज है संसार की, तो क्रिया और वस्तु एक कर संसार में कर दो तो कर्म योग, क्रिया वस्तु सर्व अपने आप हो, क्रिया वस्तु अलग कर आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग और क्रिया वस्तु और आप सब कर भगवान को दे दो, भक्ति हो जाए, योगास्त्रेय में आप प्रोक्ता निर्णाम श्रेय विदित से, ठीक ठीक बात ऐसी है, उसे तो संत जी मंत्री मस्त रहो, हरदम मौज में आनंद में रहो, हम तो भगवान में अपने आप को दे दिया। कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कुछ पंचायत नहीं, कुछ नहीं। ये बात सबसे ऊंची भगवान ने कही, माम एकम शरणम भजे, इसको सर्व कुछ तुम कहा है। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम शब्द आए, पर सर्व गुह्यतम एक वह आई, संपूर्ण में गोपते हैं, गोप नहीं है। मन मना मद भक्त हो मध्या जी मांग नमस्कार सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम भजा। मैंने बताया सूदो के समय के तो आप लाभालाभ हो, जया जय हो, तो युद्ध पाप नहीं लगेगा। यहाँ कहते मेरे तरफ हो जाओ, सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पाप तुम्हारी जरूरत नहीं। ये ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, गत संग से, मुक्त से, ज्ञान अवस्थित से, यज्ञ आचरित कर्म समग्र कोई पाप रहता न पुण्य रहता, रहता ही नहीं, सर्व कर्म लीन हो जाता है। तो शरण होने वाले कहते हैं मैं कर दूंगा सब। मां सोचे तू चिंता क्यों करता है, मुफ्त में चिंता करे, अपने पर बोझ आ गए बाहर के। मां भी कम शरण आनंद शरण मेरी हो जा, मैं भगवान का हूं। जैसे शिष्य गुरु के शरण हो जाता है, गुरु आप ही आप पालन करेगा अपने आप ही। जैसे पत्नी अपने पति के शरण हो जाती है, अपना गोत्र भी बदल देती है, उसी में हो जाती है। फिर उसका पालन पोषण जो कुछ करो वो पति करो, उसकी कोई चिंता नहीं। ऐसे भगवान के अर्पण कर दे फिर तो मौज ही हो जाए। ऐसा अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये शरणागति की बात है। ऐसा अभिमान भूल करके भी कभी नहीं जा सकता, भगवान को हो ही। अब भगवान कहते हैं मैं महिवांश हूं, मेरा अंश है। भक्त कहते हैं ईश्वरांश है, जीवांश है। अपने स्वीकार कहा भगवान का हूं मैं। अब भगवान की बात अच्छी लगेगी, भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान की लीला अच्छी लगेगी, भगवान का धाम अच्छा लगेगा, भगवान की कृपा अच्छी लगेगी, भगवान का गुण अच्छा लगेगा, भगवान का प्रभाव अच्छा लगेगा, तब तो भगवान का अच्छा लगेगा। भगवान की सब बातें अच्छी लगेगी, सभी बातें प्यारी होती, सभी सभी अच्छी होती है। कैसी मौज की बात है, हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। ये वास्तव में अपनापन होने के बाद याद करना नहीं पड़ता है। आप मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से परमात्मा को जानते हैं, ये भूल जाते हैं। पर स्वयं भगवान के हो जाते फिर भूलोगे नहीं। जैसे आप भूल जाते हैं ऊपर की बात, पर ब्याह हो गया इसको नहीं भूलते हैं। ब्याह की तिथि याद नहीं रहती है, परंतु कुंवारे हो तुम्हारे हुई नहीं, मैं प्रभावित हूँ। तो स्वयं की स्वीकृति भूली नहीं जाती, ये स्वयं की स्वीकृति होती है। स्वयं को अपने आप को दे देना लेना, ये स्वयं में खुद में रहती है। ये आपको होश रहा तब नहीं भूलते, होश में बेहोशी में अब भूलना उसमें भी नहीं होता है, परंतु कोई उसमें जरूरत ही नहीं है, उसे पता भी नहीं है। ऐसा नींद में सोया, ऐसी नींद आई, मेरे कुछ पता नहीं था, पता ही नहीं था उसमें, परंतु उसमें भी वो संबंध था। जगते खत प्रकट हो जाता है, उसमें प्रकट करने की सामग्री नहीं है। गाढ़ नींद में सब सामग्री अविद्या में लीन हो गई, पर वो सुमन छूटता नहीं है। छूटे तो मुक्ति हो जा, महाप्रलय प्रलय में भी छूटती नहीं है। छूट जाए तो जागृत में भी छूट जाती है, फिर प्रलय में सदस्य लगेगी, फिर नींद में प्रलय में महाप्रलय में सदस्य छूट जाएगी। ये अपनी पकड़ी हुई है, इस बार इस वास्ते ही अपना कल्याण करना अपने पर निर्भर है कि संत महात्मा कर देंगे। संत महात्मा तो आप मानोगे कि संत महात्मा का आकर क्या, मैं संत हूं आकर करेगा, मुख्य आप पर ही है। गुरु कर देगा तो गुरु भी तो आप मानोगे तब होगा, आप नहीं मानो कैसे कर देगा, क्योंकि आपने भूल की आप अलग हुए तो आप ही जाओ पीछे, सीधी बात आए भगवान के हूं मैं, हूं ही भगवान का, तो सब भगवान को जाएगा आप जाओ। तो सीधी सरल बात है, ये भक्ति की मैं बहुत ज्यादा कही है, अपने को विवेक करना करना कुछ नहीं पड़ेगा, तो भगवान का हूं मैं। ये अभ्यास भी है, जैसे विवाह किया तो आप अचल हो जाता है, ऐसे शिवन गए अचल हो जाता है, गोद चले गए अचल हो जाता है, स्वयं को मान लेते फिर वो फर्क नहीं पड़ता उसमें, स्वयं की स्वीकृति होती है, स्वयं खुद की आपकी, ये मन बुद्धि के नहीं है, कल्पना नहीं है, अपने आप की। अपने आप को थोड़े भूलता है आदमी, और भूल जाता है अपने आप को भूल जाता है, कैसी अवस्था में अपने आप को भूलता नहीं, जो अपने साथ संबंध है परमात्मा का वो भूलोगे नहीं। शरीरों का जड़ शरीरों का भी संबंध स्त्री पुत्र का पुरुष का हो जाता है, स्त्री पुरुष तो भीतर बैठ जाती है बात, जो नया हो जाता है वही, और वो तो सदा का है। इस बात पर अर्जुन ने कहा नष्टो मोह मृत्यु लब्ध स्मृति, का नया ज्ञान हो गया, आज मैं नया समझ गया, ऐसा नहीं कहा, ये तो पहले से था ही। तो भगवान का अपने नहीं हूं मैं, संसार का हूं ये आपने पकड़ा है, इस वास्ते मैं परमात्मा का हूं ये आपको पकड़ना पड़ता है। संसार का मैं नहीं हूं आप सब भगवान को हो जाएंगे, हो क्या जाएंगे, भगवान का है इसका अनुभव हो जाएगा, अपनी गलती है उसको मिटा दोगे काम ठीक हो जाएगा। नष्ट मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया, ये मोह है, मुंह बेचे तो संसार का मानना शरीर का मानना ये मोह है। क्यों मोह है कि संसार उत्पन्न हुआ है, शरीर उत्पन्न हुआ है, आप उत्पन्न नहीं होते, परमात्मा उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उत्पन्न होने वाले को आप अपने साथ मान लेते हो, बालक बने को अपना मान लिया, शरीर बदल जवान तो जवान बने अपने को मान लिया, जवान बदल बूढ़े बूढ़े को अपना मान लिया, ये बदलता है, आप भी इसके साथ साथ बदलते हो, तो आप बदलते नहीं हो, आप मानते रहते हो बदलना। अनंत सृष्टियां बदल जाओगे, सर्गे बिनो जायंती प्रलय न पतंती, जब अपने आप को अलग मान लोगे अनुभव कर लोगे, महाप्रलय में भी कोई व्यथा नहीं होती, महासर्ग में उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि आज की उत्पत्ति स्थिति तो है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय है ही नहीं, माना हुआ शरीर के साथ में, तो ज्ञान है ना, ज्ञान परम ज्ञान है भाई, ठीक समझ आएगी साहब, ज्ञान क्या जो यथार्थ है जैसा जान लेगा ना, ज्ञान है जैसा जान लेगा, ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।